swoim nowym BYD. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tragicznie zakończyła się policyjna interwencja w Koninie. Lider PSL-u zapowiada budowę metra w największych polskich miastach. Gwiazdy Hollywood przybyły do Watykanu, by osobiście spotkać się z papieżem. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mieszkańca Konina, który zmarł podczas policyjnej interwencji. Patrol wezwała matka mężczyzny w związku z jego agresywnym zachowaniem. Mężczyzna najpierw poszczuł policjantów psem, a następnie ich zaatakował. Funkcjonariuszom udało się go obezwładnić i zatrzymać. Został przekazany ratownikom medycznym. Po chwili stracił przytomność. Policjanci mieli na sobie kamery nasobne. Zostały one zabezpieczone. Wszystko zostanie poddane wnikliwej analizie naszego Wydziału Kontroli, a także Prokuratury Rejonowej w Koninie. Mówiła w TVP Info Aneta Król z konińskiej policji. Mimo podjętej reanimacji 39-latka nie udało się uratować. W PSL-u bez zmian nowym starym prezesem partii został przed chwilą Władysław Kosiniak-Kamysz. Był jedynym kandydatem. W stolicy trwa Kongres Ludowców. Podczas swojego wystąpienia prezes partii zapowiedział realizację tarczy infrastrukturalnej. Będzie się na nią składać m.in. budowa metra w 10 największych miastach w Polsce. To ma być wpięte w istniejącą linię komunikacji kolejowej. To ma być pociąg zintegrowany, zjeżdżający po prostu pod ziemię na odcinku około 10-11 kilometrów. Koszt tego to jest 32 miliardy, 1 kilometr za około pół miliarda. 114 tysięcy osób w tych miejscach znajdzie długotrwałe miejsce schronienia, gdzie na każdego przypadają 4 metry kwadratowe, albo krótkotrwałe miejsce schronienia dla 500 tysięcy osób. Prezes PSL-u wezwał też wszystkie siły polityczne do poparcia projektu znoszącego ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Paszporty byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zostały unieważnione na wniosek prokuratury. Od blisko roku polityk przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Ma to oczywiście na celu zabezpieczenie prawidłowości dalszego toku postępowania i zmniejszenie ryzyka ucieczki poza Europę podejrzanego Marcina Romanowskiego. Mówił prokurator Przemysław Nowak. Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jest poszukiwany m.in. na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Tragicznie zakończyły się tureckie wakacje dla trójki turystów z Niemiec. W wyniku zatrucia pokarmowego w Stambule zmarła matka i jej dwójka dzieci. Ojciec rodziny walczy o życie. Władze zamknęły restaurację, a służby przeprowadziły kontrolę lokalnych stoisk z jedzeniem. Wczoraj aresztowano 4 podejrzanych, są oskarżeni o zabójstwo. Kolejni turyści zmagający się z problemami po zjedzeniu lokalnego jedzenia pochodzą z Włoch i Maroka. Niemieccy parlamentarzyści dostają tajemnicze przesyłki. Policja ostrzega posłów przed przysyłaniem pendrive'ami i podłączeniami ich do komputerów. List po angielsku i pamięć USB. Tak wygląda zawartość kopert, które docierają do posłów do Bundestagu. Policja wydała ostrzeżenie, żeby nie używać pendrive'a, lecz zniszczyć go lub zabezpieczyć i przekazać policjantom. Służby nie podają, kto stoi za serią podejrzanych przesyłek. Kluby parlamentarne potwierdzają, że do członków ich partii trafiają listy z pamięcią USB. Nie ma dotąd zgłoszonego przypadku, by ktoś użył pendrive'a. Policja nie uściśla też, czym to grozi. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Nadchodzi rewolucja w rejestracji pojazdów. Zmiany pozwolą na cyfrową rejestrację auta bez konieczności wizyty w urzędzie. Ułatwienia pojawią się także przy przerejestrowaniu pojazdów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nie trzeba będzie na przykład przynosić tablic rejestracyjnych do wydziałów komunikacji. W obecnych przepisach musi podjechać pod urząd, pod starostwo, wykręcić tablicę, pokazać urzędnikowi, że są niezniszczone. Celem zmian jest także ukrócenie praktyki rejestracji kradzionych samochodów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jest to zasługa integracji europejskich systemów informatycznych. Koordynacja baz danych i wiedzy o tym, jak pojazdy są rejestrowane za granicą, będzie skoordynowana z polskimi systemami. Gotowa nowelizacja teraz czeka na podpis prezydenta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

Massive Attack i Paradise Circus. Ten utwór, tak jak mówiłam, wykorzystany w czołówce serialu Luther, a wracam do niego dziś dlatego, że wydarza się coś, czego się już nie spodziewałam. Ale ma powstać jeszcze jeden film kontynuujący historię rozpoczętą serialem Luther. Przypomnę, w głównej roli Idris Elba, jako pełen sprzeczności, wewnętrznych demonów, ale z gruntu sprawiedliwy i uczciwy detektyw londyńskiej policji John Luther. No tym razem ma też powrócić Ruth Wilson jako Alice Morgan. Historia tej bohaterki wydawała się już domknięta, ale jednak ta furtka została uchylona. No i tutaj nie będę mocno się zagłębiać w relacje między tą dwójką, ale Alice jest taką bohaterką, która jest jednocześnie dość odrażająca i niezwykle pociągająca, a Ruth Wilson, jak w każdej roli, jest w tej roli znakomita. Więc czekamy na ten film o detektywie Johnie Lutherze i Alice Morgan, a w kinach od wczoraj między innymi Iluzja 3, to kontynuacja znowu, Uciekinier, to rodzaj remake'u w reżyserii Edgara Wrighta, dwa znakomite polskie dokumenty, Listy z Wilczej i Silver. O tym filmie więcej można było usłyszeć wczoraj w audycji Ryszarda Jaźwińskiego Trójkowo-filmowo, no i powracający po 28 latach na duże ekrany film Michaela Haneke Funny Games. Ale my dzisiaj do 16 przede wszystkim skupimy się na tym, co do znalezienia na małym ekranie. Chociaż zaprosimy Państwa też na rozpoczęty dziś festiwal w Gdyńskim Centrum Filmowym Arcymistrzowie Kina. Po raz drugi ten festiwal się odbywa i w tym roku jego bohaterem głównym i no, także tym twórcą, którego filmy, i to z bardzo różnych okresów i bardzo różne będzie można zobaczyć, jest Marek Koterski. No ale zaczynamy na małym ekranie. Od wczoraj 3 odcinki 5 sezonu serialu The Office PL są dostępne. Kolejne będziemy dostawać w kolejne piątki aż do 5 grudnia i o tym serialu za moment porozmawiamy. A skoro The Office PL, to muzycznie sięgam po Dawida Podsiadłę. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa. Twoje ulice, wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu ja. znowu jadę do ciebie. Sam. Małomiasteczkowe Dawid Podsiadło pojawia się nie bez powodu, a te powody zaraz się pewnie wyjaśnią. W studiu Łukasz Sychowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Scenarzysta, właściwie współscenarzysta, scenarzysta wiodący serialu TheOffice.pl. Wytłumacz, o co tu chodzi. No to chodzi o to, że jestem nie jedynym scenarzystą. Jest jeszcze Mateusz Zimnowocki i Kuba Różyło i wspomaga nas w kilku sezonach Mateusz Płocha. Jestem po prostu jednym z nich. A wiodący, no bo jakoś tam spinam w całości, aczkolwiek wszystkie komplementy trzeba dzielić równo na nas wszystkich. A tych komplementów jest sporo i coraz więcej i z każdym sezonem myślę ta grupa fanów i fanek serialu TheOffice.pl rośnie. No ale zaczęliśmy od Dawida Podsiadło. Ja nie bez powodu wybrałam ten utwór. Ten tytuł się pojawia w dialogu, nie będę za dużo zdradzać, ale ten piąty sezon już mam w większości za sobą, dzięki różnym dostępom dziennikarskim oczywiście, bo trzy odcinki są dostępne już od wczoraj. Tak. No i trzy kolejne za tydzień, 12 w sumie, więc do 5 grudnia piątki z kolejnymi odcinkami serialu TheOffice.pl w sezonie piątym będą państwo mieli zapewnione. No ale Łukasz, to wróćmy do Dawida Podsiadło. On się pojawił jako obiekt westchnień Patrycji, granej przez Vanessę Aleksander. Co to była za historia? To była taka historia, że przy pierwszym sezonie padło dla nas jako do twórców pytanie, czy może ktoś znany mógłby zagrać, pojawić się na trochę tak zwane cameo. I my od początku wiedzieliśmy, że nasz serial jest na tyle czuły na takie sprawy i na tyle, no może udajemy, ale jednak jesteśmy w tym mokumentem, że właściwie gdyby miała się pojawić znana osoba, to siłą rzeczy ta osoba musiałaby zagrać siebie. Gdyby to się pojawił Dawid, który grałby kogoś, to by po prostu było sztuczne. Czy ktoś inny. No i jak szukaliśmy po takich super, super gwiazdach, to od razu wpadliśmy na Dawida jako na osobę, która po prostu czuje to poczucie humoru i może skumać konwencję i może zechcieć z nami się zabawić i to jeszcze może wyjść fajnie. No i Dawid w to wszedł super, bo zagrał siebie, ale z takim troszeczkę, prawda, autoironicznym podejściem takiego playera. I co? No i pojawił się w trzech odcinkach. I cały czas się pojawia we wspomnieniach. I cały czas się pojawia we wspomnieniach Patrycji, nawet w piątym sezonie. Nie tylko Patrycja Regan też przywołuje. Zanim przejdziemy trochę do tego, co się w tym piątym sezonie dzieje w Kropliczance, chciałabym cię zapytać z tej perspektywy już piątego sezonu. Wiadomo było, że kiedy zaczynaliście, no to było obłożone przedsięwzięcie bardzo dużym, nie tyle ryzykiem, co takim może stresem związanym z, jednak z tym, że obie te produkcje oryginalne i ta dwusezonowa, krótsza oczywiście BBC i ta amerykańska są kultowe na swój sposób. No a wy wchodzicie w tę licencję, bo to jednak cały czas jest The Office, no ale robicie to po swojemu, więc z tej perspektywy piątego sezonu już 2025 roku, jak patrzysz na tę drogę? No niewątpliwie można powiedzieć, że to był stres, bo każda misja samobójcza wiąże się ze stresem, a tak to było odbierane i przeszliśmy długą drogę, niesamowita przejażdżka, bo faktycznie ja byłem pierwszą osobą, która jak usłyszała, pewnie zanim ludzie usłyszeli, bo do mnie zadzwoniła producentka Dorota Kośmicka, mówiąc: Łukasz, zróbmy polski Office. A ja jako ogromny fan, traktujący to po prostu jak Biblię, ja byłem pierwszą osobą, która powiedziała, że to jest niedobry pomysł, nie róbcie tego i jakby po co ruszać świętość. Więc w ogóle mnie nie dziwiło to, że jeżeli już ta informacja poszła w świat, że polska Office wersja powstaje, że tak dziwny układ słów ułożę, no to nie dziwiło mnie, że ludzie bardzo jakoś negatywnie do tego podeszli, albo przynajmniej z rezerwą. I fajnie, że ten pierwszy sezon, jak już wyszedł, to jednak został odebrany całkiem pozytywnie. Drugi był lepszy, trzeci jeszcze lepszy, czwarty najlepszy. I tak sobie idziemy do góry. Teraz jesteśmy już przy piątym, który też chyba nie jest najgorszy. Więc to jest bardzo długa droga, no. Tak. No i ta historia, że oczywiście była brytyjska wersja, oryginał 2 sezony, amerykańska 9, a pomiędzy amerykańską a naszą polską było kilkanaście wersji, formatów, które miały po sezonie przeważnie góra 2 i to były mniej lub bardziej adaptacje jednak oryginalne scenariuszy i my byliśmy pierwszą wersją, która zrobiła to po swojemu, dostaliśmy tą swobodę, jakiś kredyt zaufania, który chyba wykorzystaliśmy. No i w tej chwili wiem też od BBC, że oni pokazują właściwie polską wersję jako wersję, jak sprzedają dalej ten format, bo to dalej się dzieje, wiecie, tam Meksyk, Arabia Saudyjska i tak dalej, to pokazują naszą wersję, jak się powinno do tego podchodzić. Jak można twórczo, z kreatywnością, tak, włączając to kontekst kulturowy danego miejsca, podejść do przenoszenia tego, no użyję tego słowa, które no, brzmi jak brzmi, ale jednak może nie należy się go bać, tego formatu na inne tereny. A dla was jako scenarzystów, przypomnę, Kuba Różyło, Mateusz Zimnowocki, no i powiedziałeś o Mateuszu Kłosze, który też pojawia się tutaj wspomagająco. Na czym polega i jak się bawicie tym balansowaniem pomiędzy tym, co wyciągacie z amerykańskiej przede wszystkim wersji? W piątym sezonie na przykład pojawia się mecz koszykówki. Zresztą, a jak tobie jak idzie ta koszykówka? Ja? Super, no, kocham cały czas. Ty też się tam pojawiasz gdzieś. A, no tak. Jest cameo scenarzystów, tak? Tak, i reżysera. I reżysera, i operatora Pawła Chorzępy również. Mhm. Ale porozmawiajmy o tej waszej pracy i o tym graniu, właśnie balansowaniu pomiędzy tym, co możecie wyciągnąć z tego formatu, a tym, co dajecie od siebie. To znaczy, to jest tak, że my właściwie od pierwszej sceny, pierwszego odcinka, pierwszego sezonu postanowiliśmy iść swoją drogą. I jakby nie tłumaczyć kreatywnie mniej lub bardziej scenariuszy. I wiadomo, że wzięliśmy miejsce akcji biuro, formę mokument, mniej lub bardziej charaktery. Z tym, że to był pierwszy sezon. Teraz te nasze postaci już tak urosły, że nawet jeśli wychodziły z podobnych, że nawet może, jeśli Sebastian ma coś z Kevina i tak dalej, i tak dalej. To minęło 5 sezonów i myślę, że już nikt nie porównuje Sebastiana do Kevina. Ani Darka do Dwighta. Darka do Dwighta, tak. Tu jest jeszcze w ogóle tam parę innych aspektów, różnica wieku i relacja wtedy z szefem jest inna. Ale tak, no te postaci już tak urosły i są tak same, oryginalne, że my to w ogóle już nie myślimy o tym, że robimy coś amerykańskiego. Czasem się zdarzy, bo jesteśmy w biurze i siłą rzeczy ciężko nie wpaść na podobne pomysły. Czasem to jest, chronologia jest taka, że my wpadamy na jakiś pomysł, a dopiero później się orientujemy, kurde, to było. Mm-hmm. Nie? Amerykanie mają 200 odcinków ponad. Mecz koszykówki, który możemy troszeczkę zdradzić, jest w piątym sezonie. Faktycznie jest dosyć łatwym porównaniem, bo w pierwszym sezonie amerykańskiego Office chyba jest mecz koszykówki. No, jesteśmy świadomi, że tak jest, no ale z drugiej strony co z tego? I tak woleliśmy zrobić mecz koszykówki niż piłki nożnej, bo mogliśmy w to pójść. Ale no dalej zrobiliśmy to po swojemu, dalej tam jest inna puenta i tak dalej, inne wyjście. Nie, no tak, tak. Więc właściwie to są tylko czasami miejsca, czasami jakaś daleka konotacja w dialogu i myślę, że ci, którzy znają ten amerykański serial dosyć dobrze, to im to sprawia przyjemność, że coś tam sobie dopowiedzą, ale wychwycą, tak. Ale to jest absolutnie oczywiście oryginalna w tym formacie produkcja. No i rozumiem, że twoja znajomość też tych 9 sezonów, 200 odcinków, bo jesteś fanem tego serialu, też tutaj nie przeszkadza i to nie jest już obciążenie, że znasz. Nie, aczkolwiek chyba równo gdzieś z pierwszym sezonem ja przestałem to oglądać, już nie oglądam. Wiadomo, że to wyskakuje jako shorty w telefonie i spoko, ale tak, żeby oglądać, to już nie oglądam. Co się dzieje w Kropliczance w piątym sezonie? Co możesz zdradzić? Co mogę zdradzić? No, pewnie Michał coś znowu wymyślił, miał dobre intencje, ale nie wyszło. Pojawia się kobieta. Tak, pojawia się kobieta i to w dniu, w którym Michał zaprzysięga sobie zero kobitek, minimum na rok i wytrzymuje w tym jakieś parę minut. Więc pojawia się kobieta. Michał się boi, że kobieta zniszczy jego życie po raz kolejny i trochę ma rację, chociaż ma w tym też swój spory udział sam Michał. Jak to Michał? Tak. No i znowu będzie próbował się wygrzebywać z kłopotów i znowu wygrzebywanie będzie zakopywało jego i innych. Chociaż Michał będzie bardziej myślał, że to działania innych, a nie jego. Taki klasyczny mechanizm. Są faktycznie, jest sporo, więcej niż jeden wątek miłosny, bo nie tylko Michała i nie tylko Asi i Adama. Są jakieś tam różne trójkąty, ale to może to nie trzeba zdradzać. Absolutnie. No Darek z Turcji wraca za bardzo opalony. To już może niektórzy wiedzą. Ile no tak, bo pierwszy odcinek to jest właśnie ta tak. przygoda. Ale co na sezon, no to Darek idzie w politykę, więc to już nie trzeba więcej mówić. Bardzo poważne zadania tak. I jest tutaj bardzo dużo różnych zwrotów akcji. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o opowiadanie o tym sezonie, to myślę, że musimy się zatrzymać, więc ja bym jeszcze sięgnęła po coś bardziej ogólnego, bo to jest też tak, że wy pracujecie właściwie w tym samym składzie, prawda? Tak. I myślę, że to jest dla takiej produkcji niesłychany plus. Wiadomo, że tam obsadowo się różne rzeczy działy na przestrzeni tych pierwszych 4 sezonów, ale Maciej Bochniak od pierwszego odcinka jest reżyserem. Opowiedz trochę o tym, jak to na planie wygląda, bo wy też jako scenarzyści, ty jesteś na planie. My jako scenarzyści, no w tej chwili jest po prostu tak, że scenarzysta danego odcinka jest na planie. Mm-hmm. Po prostu od pierwszej do ostatniej sceny służymy pomocą w każdym potrzebnym aspekcie i niewątpliwie się to sprawdziło w tym serialu, już chyba wszyscy to wiedzą. No bo wiadomo, że to jest kilka aspektów, kilka płaszczyzn. Po pierwsze, wiadomo, że liczy się czas, więc osoba, która ma ten scenariusz w głowie, jest bardzo przydatna, żeby ewentualnie szybko zareagować. To nie chodzi o jakieś przepisywanie scen, bo to się dzieje bardzo rzadko. Bardziej, żeby wiedzieć, czy można coś skrócić i to nie będzie miało konsekwencji, czy właśnie wręcz przeciwnie, nie powinno się tego robić. No i ogólnie też służymy jakby taką pomocą, jeżeli chodzi o jakieś intencje, wygranie, no bo to też każdy kolejny sezon my kręcimy z trochę bardziej zaburzoną chronologią. Niestety my nie możemy sobie pozwolić, nie żeby nakręcić pierwszy odcinek, potem drugi, trzeci. Tak. W tej chwili to już dochodzi do takich sytuacji, że jest dzień, gdzie kręcimy dwie sceny z drugiego, dwie z czwartego i jedną z dziesiątego. Teraz może podam jakiś ekstremalny przykład, ale też ale tak to jest. Się zdarza. Więc wtedy naprawdę trzeba przeskakiwać z emocjami i trzeba wiedzieć, gdzie jest dany bohater. Więc tak, scenarzysta zawsze jest na planie. To nie jest jakoś super popularne chyba jeszcze, w Polsce przynajmniej, ale jest to przynajmniej w naszym przypadku super korzystne i ja nigdy nie chciałbym pracować inaczej. Łukasz Sychowicz zostaje z nami. Za chwilę wrócimy do rozmowy, bo wciąż w naszych myślach jest też, tak samo jak u Patrycji, Dawid Podsiadło. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sens. Dawid Podsiadło to oczywiście Pastem Pomad, a w audycji Wszystko Wszędzie Teraz wciąż jest z nami Łukasz Sychowicz, scenarzysta, współscenarzysta serialu TheOffice.pl. Piąty sezon tego serialu właśnie się rozpoczął. Rozmawialiśmy o obecności scenarzystów na planie. Tutaj też chodzi chyba o to, że z jednej strony oczywiście wasza pomoc, a z drugiej trochę pilnowanie tego, jak aktorzy, aktorki trzymają się tekstu, bo z tego, co słyszałam, to na planie polskiego The Office jest stosunkowo mało improwizacji. Słyszałam, że to chyba Adam Woronowicz zaczął posługiwać się żartobliwie hasłem żadnych własnych pomysłów. Tak, tak, tak. No bo to trochę wynika z tego, że jak się napisze dobry scenariusz, to naprawdę nie warto go zmieniać, ponieważ komedia pod pewnym względem to jest matematyka. I jakieś takie dodawanie rzeczy często nie służy niczemu dobremu, rozciąga pewne żarty, więc jeżeli wszyscy nagle ufamy sobie, że to jest naprawdę dobrze napisane, jak piszemy scenariusz, to takim ostatnim etapem, zanim oddamy scenariusze, to jest na spokojnie sobie czytanie i wyrzucanie niepotrzebnych słów. To oczywiście nie chodzi o to, żeby każde zdanie było jak najszybciej powiedziane, tak jak Kevin kiedyś w amerykańskiej wersji miał. Ale chodzi o to, że jeżeli coś jest niepotrzebne, to tego nie powinno być. To tempo w komedii to jest po prostu złoto. I dbanie o to takie szczegóły, a tak naprawdę nie ma szczegółów, robi robotę. Robi różnicę między tym, że serial jest fajny, a między tym, że serial, który miał się nie udać, ma 5 sezon i idziemy dalej. I fajnie, że wszyscy to już jakby złapali i nikt nie ma z tym problemu. I faktycznie tego jakiegoś takiego dodawania na planie nie ma za dużo. Improwizacji też nie ma za dużo. Czasem jest spoko. I niewątpliwie czasem, jak się pojawi jakiś aktor na rulkę u nas, to bywa, że jest zaskoczony, że tekstu trzeba się trzymać i że trzeba go znać. No tak, bo tam też rytm się przecież liczy. Tam szyk zdania się liczy, szyk słów zdania się liczy. Wording tak zwany, tak, że czasem po prostu szyk zdania jest kosmicznie ważny dla puenty. Puenta raczej powinna być na końcu, a nie w środku. Tak by było najlepiej. I wiadomo, że aktor czasem nie do końca pamięta tekst, więc sobie coś doda na począteczku, dwa słowa i to właśnie psuje to tempo. Mm. I widz nie musi tego wiedzieć, nie musi znać warsztatu i nawet niech nie zna, ale dla widza to jest różnica między tym, że coś jest po prostu super śmieszne i fajne i idzie, a czymś, co po prostu sobie tam ogląda i okej, sobie płynie. A jest jakiś taki moment dotychczasowy, jeśli chodzi o scenariusze, jeśli chodzi właśnie o te różne potencjalne cytaty, z którego jesteś bardzo dumny najbardziej? Coś ci się takiego przypomina? Cytat, z którego jestem bardzo dumny? Ojej, to daj mi 5 sekund. No ja zawsze powtarzam, że dla mnie jakbym miał wymienić jedno, to Kuba napisał, że o jajku z niespodzianką z pierwszego sezonu, tak? Że nie było jajek z niespodzianką, mama robiła jajko na miękko i wyszło na twardo, to była niespodzianka. To dla mnie był taki statement, który pokazał, okej, to był pierwszy sezon, Dariusz Wasiak. A wyście się spodziewali, że to Dariusz Wasiak właśnie będzie tym bohaterem, który podbije tak serca widzów? Myślę, że Adam Woronowicz w roli Dariusza Wasiaka tak podbił serca widzów, że tego nikt się nie mógł spodziewać. Mogliśmy liczyć na to, ale nie, to chyba to bym kłamał, gdybym powiedział, że ktokolwiek się spodziewał aż takiego sukcesu, bo faktycznie chyba to jest po prostu trochę już postać ikoniczna. Tak. Ja gadałem z Adamem ostatnio. Adam ostatnio odbierał ordery i mówi, że w dniu, w którym odbierał ordery, no to dużo razy padło, że gratulują Dariuszowi Wasiakowi tego. Czyli jednak. No i także nie, ten sukces nie mógł być przewidziany chyba przez nikogo. Chciałam ciebie jeszcze zapytać, czy to jest tak, że ciebie jako scenarzystę zajmuje teraz w większości tylko The Office, bo przecież był Algorytm Miłości, Kryptonim Polska, przypomnę, z Kubą Różyło napisaliście. Tak. No ale chciałam cię zapytać o jakieś rzeczy poza TheOffice.pl. Czy coś się dzieje? Jasne, nie, no dzieją się różne rzeczy, tylko pewnie w większości nie ma się jeszcze co chwalić, albo nie ma się co chwalić, więc tak niewątpliwie już 5 sezonów za nami i siłą rzeczy, jeśli dołożymy, że jesteśmy na planie, czyli zdjęcia trwają 2 miesiące, więc taki Office w bardzo dużym uproszczeniu zajmuje 5 roku z każdego roku i tak już od 5 lat. Mm-hmm. Nie, ale jest miejsce na nowe pomysły, nowe projekty i mam nadzieję, że powoli będą sobie wypalać również. No to... Równolegle, ale niech ten Office trwa... No właśnie, sobie i niech zabiera czas. Jestem bardzo ciekawa tego, na ile wy macie plany, no albo to jest, nadzieje. To jest trochę tak, że seriale często są zakładnikami swojego sukcesu, bo wszystko się kiedyś wypala. Ale z drugiej strony są takie memy w stylu, że dzisiaj jest nam bliżej do roku 2050 niż do 2000. I to powinno rozwalić głowę. Taka refleksja. No to dzisiaj jest nam bliżej do sezonu 10 niż do pierwszego. I to dopiero rozwala głowę. Czy sobie wyobrażam to? Jasne, że tak. Uważam, że jeżeli będziemy jeszcze mieli tam sezon czy dwa, no to wtedy już powinniśmy dociągnąć do tej 10, chociażby po to, żeby tych Amerykanów pobić, mieć 10 sezonów, bo już wtedy sobie nie wyobrażam, żeby Ricky Gervais do nas nie przyjechał na jakieś cameo, a być może ktoś jeszcze. Więc to było niesamowite. Nie, jakby no, przy premierze pierwszego sezonu to w ogóle trzeba by było być chorym na umyśle, żeby o czymś takim gadać. Teraz to nie jest nierealne, teoretycznie przynajmniej. Czy by starczyło nam pomysłów na 10 sezonów? No to dużo, w dużej mierze zależy od tego, co się będzie w Polsce działo. Wiesz co, właśnie co do tego nie mam wątpliwości, ale bo myślę, rzeczywistość tak, no. daje dużo inspiracji. A czerpiecie z tego z kreatywnością i sukcesem. Więc Niech będzie 10. Tak? Dobrze, to w takim razie ja będę trzymała kciuki, ale jeszcze pojawiło się nazwisko Rickiego Gervaisa, czyli współtwórcy tego brytyjskiego The Office, znakomity komik, stand-uper, ale także aktor, bo przecież nie tylko te komediowe, tragikomiczne również ma role, jasne, także również dramatyczne. Mówię oczywiście o Afterlife. Ale amerykański The Office, brytyjski The Office, to są oczywiście punkty odniesienia, ale jeśli chodzi o taki twój komediowy kanon, to co to by się jeszcze musiało zdarzyć? Ja najbardziej lubię jednak komedię wynikającą z dramatu. Moim ulubionym powiedzeniem, które zawsze powtarzam przy tworzeniu, to jest, że dramat to jest komedia dla wszystkich, którzy w nim nie uczestniczą, bo po prostu dramat oglądany z zewnątrz niestety powoduje dużo śmiechu. I tak jest tak naprawdę nawet w biurze, bo jeżeli się zastanowić nad tym chwilę dłużej, to Michał Holtz, czy Michael Scott, czy David Brent, no to mieć takiego szefa to jest dramat i tam nie ma nic śmiesznego w tym. I tak dalej, i tak dalej. Jeden z moich ulubionych filmów, czyli jeszcze opisujących to, o co mówię, czyli Mała Miss, Little Miss Sunshine, czyli no po prostu, jeżeli weźmiemy sobie ludzi, tam niedoszły samobójca, koleś z problemami, dziadek, niemowa, bababa i tak dalej, i tak dalej. No po prostu jeden wielki dramat wsadzony do jednego samochodu, ale niewątpliwie tam jest dużo śmiesznego. Czyli ja lubię dramaty, w których jest po prostu niemało śmiesznego. Dla mnie to jest chyba ulubiony rodzaj komedii i też dlatego, że i my to poniekąd nawet trochę robimy w Office. Mamy tą drugą nóżkę, trochę smutku, trochę samotności, już mówię nawet jak choroba Darka w czwartym sezonie, bo raz, że wtedy komedia może bardziej uderzać, jeżeli cały czas się tym nie epatuje, a dwa, wydaje mi się, że ja tak zawsze sobie myślę i powtarzam, że komedia jest tym fajniejsza, jeśli też śmieszne rzeczy się dzieją, śmieszne rzeczy są mówione przez prawdziwych ludzi, przez ludzi z krwi i kości. No bo co bardziej śmieszy? Czy klaun, który robi śmieszne rzeczy i się wywala, czy prawdziwy człowiek, który się wywala? No dla mnie ta druga opcja. I dlatego to jest chyba mój ulubiony gatunek komedii. Zastanawiamy się, gdzie jest granica, bo nawet ostatnio sobie z chłopakami gadaliśmy, czy są rzeczy, bo jest ta druga nóżka, ja jeszcze raz powtórzę, choroba Darka, czy w ogóle ta samotność Michała, czy jest jakaś granica mimo wszystko, czego nie moglibyśmy zrobić w opis, bo już byśmy przekroczyli po prostu pewne rzeczy i może nie będę mówił, jakie były pomysły, bo może jeszcze je wykorzystamy, no zobaczymy, no. Fajnie jest rozciągać ten świat i nie tracić jakby widzów, że i jeszcze raz czwarty sezon był taki, te parę pomysłów i wątków było takie, że zastanawialiśmy się, czy na pewno to zostanie kupione, zostało kupione bardzo i to nas bardzo ucieszyło i zamierzamy dalej iść w takie strony. No i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Łukasz Sychowicz, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Super, w Trójce. Dziękuję bardzo. A myślisz, że Dawid Podsiadło kiedyś wróci do TheOffice.pl? Na pewno jest, nie jest to zamknięta furtka. Okej. Okay. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Okay. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żeby Dawid Podsiadło i Nie ma fal. Ten tytuł też pojawia się w jednym z dialogów piątego sezonu TheOffice.pl, czyli polskiego biura. Jak słyszeliśmy, plany są dalekosiężne. Bardzo mnie to cieszy. Piąty sezon już się rozpoczął. O czym opowiadał w Trójce Łukasz Sychowicz, scenarzysta wiodący i też tłumaczył, o co chodzi z tym określeniem. Ale my już teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Gdyni, dokładnie do gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia, bo tam dziś rozpoczyna się pod patronatem Trójki drugi festiwal Arcymistrzowie Kina. I bohaterem tegorocznej odsłony, w zeszłym roku była to Agnieszka Holland, w tym roku Marek Koterski. To będzie spotkanie z jego twórczością pełne, bo oprócz filmów fabularnych, z których co najmniej jeden znamy na pamięć, tak plus minus, i kolejnych Adasiów Miałczyńskich na ekranie, pokazane zostaną także dokumenty Marka Koterskiego czy spektakle teatru telewizji. Będą te projekcje, będzie masterclass, będą przeróżne spotkania, mnóstwo gości. O programie trzydniowego festiwalu z jego dyrektorem artystycznym Łukaszem Maciejewskim rozmawiał Marcin Mindykowski. Temu przeglądowi, tej retrospektywie towarzyszy hasło Wszyscy jesteśmy Miałczyńskimi. Czy to nie paradoks, że twórca tak osobny, który egzorcyzmuje własne lęki, osobiste neurozy, który przeprowadza tak głębokie wiwisekcje własnych niedosytów, niespełnień, frustracji, stał się jednak twórcą uniwersalnym, twórcą, w którego lękach przegląda się tak wielu Polaków, a zwłaszcza polskich inteligentów. Nie tak dawno, parę tygodni temu, miałem przyjemność być uczestnikiem dyskusji o polskiej szkole filmowej i to była rozmowa z udziałem Krzysztofa Zanussiego i moim i zastanawialiśmy się, publiczność sprowokowała to pytanie, że tak jak polska szkoła filmowa była gejzerem pytań, prowokowała pytania, czym jest polskość, kim są Polacy, po doświadczeniu II wojny światowej przede wszystkim, tak samo dzisiaj moglibyśmy zapytać, kto z twórców najpełniej opisał nas jako naród i razem z profesorem Zanussim zastanawialiśmy się, gdyby obcokrajowiec poprosił o jeden film, na podstawie którego można by zrozumieć, kim jest Polak, czym jest polskość. No i uznaliśmy, że to jest Dzień Świra. Oczywiście Bareja jest silną konkurencją, ale to jest jednak przeszłość, a wciąż dzisiejsze neurozy, dzisiejsze kompleksy, dzisiejsze poczucie wielkości i małości, to jest ten jeden film, Dzień Świra. I zupełnie nie ma dla mnie znaczenia, że on się nie przebił na świecie. Zresztą jakbyśmy sobie to wyobrażali, jak przetłumaczyć Dzień Świra dla Wenezuelczyków, dla Finów, to oni by musieli tutaj przyjechać, trochę nadgryźć, ja celowo używam tego słowa, tej polskości, żeby zrozumieć fenomen kina Koterskiego i zrozumieć, dlaczego on dla nas jest taki ważny. Tut proporcją gardę Wojciech Smarzowski. To są tacy twórcy, których bym pod tym względem porównał, mówiący o Polsce, o polskości w sposób czuły, miłosny i nienawistny zarazem, czyli prawdziwy, czyli nie lukrujący tego monolitu. Cezary Pazura wspominał kiedyś, że grał Marka Koterskiego, zwłaszcza w roli Adasia Miałczyńskiego, wymaga utrzymywania takiego stanu przedgorączkowego, takiego stanu rozdrgania emocjonalnego, że u Marka Koterskiego nie można grać na półgwistka, ale też bardzo wielu aktorów nie nazywa tekstu Koterskiego inaczej niż partytura, w której nie można zmienić ani jednej nuty, ani jednego rytmu, bo to od razu zaburzy całość struktury, całość kompozycji. Tak, on jest bardzo wymagający i myślę, że kultowy aktor Marek Kondrat sam mówi, że to właściwie przypłaca się zdrowiem i psychicznym, i fizycznym, ale nie jest to nękanie, tylko to jest taki diapazon wymagań od aktora i wymagań od siebie. Myślę o Koterskim, że Marek Kondrat, jak pamiętamy, aż do 2025 roku po zagraniu w Dniu Świra we Wszyscy Jesteśmy Chrystusami uznał, że już właściwie nic więcej nie ma do powiedzenia w aktorstwie i na kilka dekad zamilkł. Tych filmów wbrew pozorom nie ma wiele. On, pamiętajmy, jest reżyserem niesłychanie intensywnym w tym sensie, że każdy projekt to jest lata. Najpierw miesiąc i lata pisania scenariusza, odkładania tego scenariusza, powrotu do partytury, która musi być idealna. Legendy krążą o tym, że właśnie na planie u Marka Koterskiego nie można przecinka zmienić, nie można zmienić kropki. No, jeżeli pamiętamy, że te scenariusze są na przykład jak w Dniu Świra pisane 13-zgłoskowcem, to rzeczywiście byłaby dekompozycja, bo to są filmy muzyczne, w tym sensie, że gdybyśmy mogli zestawić rzeczywiście z jakimś kompozytorem, to powiedziałbym, to jest taki Lutosławski. gdzie te sprzęgnięcia, klastery, słowa wtrącone, dźwięki niepotrzebne, one wszystkie pracują na całość. Potem przygotowanie do filmów i potem, to też podkreślają aktorzy, którzy przyjadą do Gdyni, poczucie, że on naprawdę oddaje siebie nie w 100%, nie w 200, ale rzekłbym w 300%. I potem jest kilka lat, kiedy Koterski musi odpoczywać, bo jest tak bardzo zainfekowany, nie tylko w dobrym, ale i w złym tego słowa znaczeniu, zmęczony tą przygodą, że tych w sumie kilka filmów, 6, 7 czy 8 filmów nakręcił fabularnych Marek Koterski. To porównując, nie wiem, z Andrzejem Wajdą czy z Agnieszką Holland, to jest bardzo niewiele. Ale za to każdy z nich jest i był wydarzeniem. Są w dorobku Marka Koterskiego oczywiście filmy kultowe, które chyba wszyscy znają jak Nic śmiesznego i pewnie zwłaszcza Dzień Świra, który zdobył chyba wszystkie możliwe nagrody w plebiscytach na najważniejszy film dekady czy 25-lecia. Ale w takich pasmach jak Koterski, odkrycia Koterski nie znany, pokażecie także taką twórczość mniej dostępną, czy rzadziej prezentowaną. Tak, bardzo mi na tym zależało. Oczywiście mamy tego Miałczyńskiego przez przypadki, czyli wszystkie filmy o Miałczyńskim. Będzie Wojciech Wysocki i Adaś Woronowicz jako reprezentant Adasiów Miałczyńskich. Tych aktorów byłoby zdecydowanie więcej, bo rzeczywiście było tak, że na hasło Marek Koterski, festiwal Marka Koterskiego, wszyscy absolutnie chcieli rzucać wszystko i przyjeżdżać do nas. No ale i tak wydaje mi się, że ta drużyna wielopokoleniowa, wspaniała, która pojawi się w Gdyni, to jest reprezentacja właściwie wszystkich pokoleń aktorów, od debiutanckiego filmu Dom wariatów, aż po bardzo liczną reprezentację Siedmiu uczuć, ostatniego jak dotąd i być może ostatniego w ogóle filmu Marka Koterskiego. Ale mamy i film kontrowersyjny wielce, porno, będzie Iwona Katarzyna Pawlak reprezentantką tego filmu. Mamy Koterskiego aktora, od czasu do czasu grał w filmach i sam wybrał film Marek Uciec jak najdalej Janusza Zaorskiego z dużą, świetną rolą, ale i pieśniarz, bo będzie śpiewał na festiwalu. No ale mamy takie perełeczki. Ja uważam, zresztą jako historyk kina głównie zajmowałem się dokumentami Marka Koterskiego, bo ja uważam, że te filmy, które on robił dla oświatówki, one były wybitne i one są nieznane. I będzie taki zestaw najlepszych jego dokumentów i potem spotkanie z Markiem Koterskim. Będzie masterclass ze studentami szkół filmowych. To też może być szalenie ciekawe. Ale pokażemy też jego twórczość telewizyjną. Teatr Telewizji Społeczność, którą nakręcił jako dyplom PWST w Krakowie. Nikt tego teatru prawie nie widział. Główną rolę gra Jerzy Sztur, ale tam grają właśnie dyplomanci ówcześni, dla których to było pierwsze spotkanie z kamerą i od razu Koterski. I tam wypatrzycie Państwo na przykład Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, studentkę, czy Romana Gancarczyka. Więc takich perełek w tym programie arcymistrzów jest więcej i z nich jest, szczerze mówiąc, najbardziej dumny. Z Łukaszem Maciejewskim rozmawiał Marcin Mindykowski, a w niedzielę na festiwalu Arcymistrzowie Kina Markowi Koterskiemu zostanie wręczona nagroda arcymistrza kina. Wśród gości festiwalu są oczywiście sam Marek Koterski, ale także m.in. Małgorzata Bogdańska, Anna Nechrebecka, Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz, Jerzy Satanowski czy Andrzej Grabowski. Szczegóły programu można znaleźć na stronie Gdyńskiego Centrum Filmowego gcf.org.pl. A to już Charlie XCX, zapowiadająca nową ekranizację Wichrowych Wzgórz. Premiera filmu Emerald Fennell z Margot Robbie, Jacobem Elordi i muzyką Charlie XCX 14 lutego. I'd rather lay down in thorns. I'd rather drown in a stream. I'd rather let myself on fire. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. I'm not afraid to die.